brood en spelen. Over het falen van de burgers om actie te ondernemen. Zolang het volk te dom is om daarin te blijven geloven, zal de politiek het volk steeds overnieuw afleiden van waar het echt om gaat. De term brood en spelen verwijst naar het volk, welk gepassificeerd wordt door hun regering. Het idee dat mensen kunnen worden rustig gehouden door voedsel en entertainment. Het domme volk, mensen die vrijwillig hun democratische vrijheden verhandelen in ruil voor een controlerende overheid voor eten en vermaak. Brood en spelen kan ook inhouden het volk zoet houden en een korte termijn oplossing aanvaarden om de ontevredenheid te verzachten.